ابن وهب عن يونس خا وقال لا حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني غلط بن الزبير ان امرأة حضرت عروہ رضی رحمہ اللہ دی وی ان امرأة یو خزوا یو بنیادم غلو کی دغلان پسو بیا توبو باسی د دې غل غوی قبلیږي کنه قبلیږي امام بخاری وی او قبلیږي وی ان امراتن یو خزوا سرقت اغه غلاو کړه فی غزوه الفتح پا غزوه فتح کی کما زمانہ چې د فتح د مکی و په دغه زمانہ کې یو خزی غلاو کړه نو دا اونی ولی شوا فا اوتی یا بیها را وستلی شوا دا خزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تا چه پیغمبر علیہ السلام تا را وستلی شوا سم امر بیها بیا رسول اللہ حکمو کو پاغی چه دا لاست پریکے فا قطعاتو نو پریکڑی شو یدوها لاست داغی خیر داده خزا دا غلی وکړه حد پی قائم شو سزا پی قائم شو اوسو قالت عائشتو حضرت عشوی چی فا دی توبه وستا فا حسنت توبتوها نو خیستا شو توبه داغی ناغی بیا دیر خیستا توبه و اعمال صالح شروع کرو و تزوجت او د دینه پس بیا ځان له خاوند موکو ځان له خاوند موکو وکانت تاتی بعد ذالک او دا خبرات لله زما کور تپس د دینه غلې وکړه لاس پریشو بیا توبه وستا او خاوند موکو دا غینه پس دا به زما کور تراتله ما به وته دا نوی چه زفا سقی فاجر زما دا کور نوزه تغلی نه ما با دا دی مسئله رسول الله تا رسولی کلم چه دا دی ستا پوسنو دا پیغمبر علیہ السلام نبی کل نو ما با دا کل دا رسول الله نه دا تپوس کو فا ارفعو حاجتها ما باود دا دی حاجت الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تا چه کلم با دا دی خزی رسول الله تساجت او دا مسئله هغه مس خبره به ما ته بیان کړه ما به رسول الله ته بیان کړه دومره خخزه شوه چې د حضرت عشی کور ته راځي رسول الله د هغې ضرورتونه پوره کوي معلومیږي دا خبره چې شهادت یې هم قبلیږي ښه حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا الليث عن عقیل عن ابن جهان بن عن عبید الله بن عبد الله عن زید بن خالد حضرت زید بن خالد جوهنی لوی شان والا صحابی دی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه بیان در رسول الله نه کوي انه امر چه رسول الله امر وکړو فی من زنا فبارہ د هغه شا کی چې هغه زنا کړی و یو کس هغه زنا وکړه خدا څنګه ولم یحسن یا ولم یحسن کدا سواد زور وای کزیر وای خواغه محسن نو محسن دی ته وی نن اصل لند معنا چې مسلمان می آزاد می او شادی شودی شادی نن سبا شادی شوده وادی کړی هغه ته محسن وی او غیر محسن دی ته وی چاغش دغه نی کړي واده نی کړي ولم یحسن او هغه شادی شودنو دا سړی په مسلم د ده په باره کې امر وکړو پسې شي بېجل دی میعتنا په درو سلو چې هلکه سل کوړې سل دوری ووهې و تغریب عامن او په جلا وطن کولو د یو کال چې د دې علاقې نه یو کال جلا وطن کې اوس وګوره زنا کړی ده، د زنا سزا ورکوي. نو رسول الله صرف دومره وایي چې سلی دوری ووهئ، یو کال د دې زنه جلا وطن کې، خدا نه وایي چې ګوره توبه دغه دې د شهادت مقبلوي. نو که شهادت د زناکار نه قبلې دي، نو په کارو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا دغه کړی وي ویلې وي، معلومیږي د زنا چا زنا کړې ده توبه ایستې ده، بالکل دغه دغه قبلېږي شهادت. بابون دا یو بل باب دی چې لا یشهدو گوید نکی علا شهادت جورن پاغ شهادت دا ظلم ازا اشهدا چکل دی گوا کولی شی دو کس سر معامله کی خو ناروا معامله کی دا شریعت خلاف معامله کی چور ظلم دی او تا ته وی چې استاد راشه په دې مسله کې گواشه وی راته ما گواکې لا یشهدو گوی دې نکي علی شهادت جورن پاغه گواهه د ظلم اذا اشهدا چې کله دې گواکه ودی شي یو معامله ده د ظلم معامله ده لکه نن سبا د سود معامله ده د سود یا داسې دی یو سړی د بل سره ظلم کوي او په هغې کې تا ګوا کوي چې ګوا نه شي. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سو زره تیر شوی دی ښه حضرت بشیر د دوی مخزه کړې وه د هغې نامه به تاسو ته رستو راشي. عمره دا د عبدالله بن رواحه خور وه، د دې دا زوی شوی دی نعمان. دا نعمان وړوکی هلک و، نو نعمان ابن بشیر وی قالت دی وی چې سألت امی سوال وکړه زما مور، لاندې لیکي عمره د هغې نامه ده، سوال وکړه زما مور د چانه سوال وکړه ابي زما د پلار نه، زما مور پاسه ده زما د پلار نه سوال وکړه باز الموهبه تی د بازی هبه، موهبه په معنا د هبه سره کې د بازی هبه لی زما د پاره من مالی هی د مال ددنه. زما مور زما پلار ته وی چې زما د زوی نعمان لا د خپل مال نس شی هبه ورکا، یو ځای کې غلام راځي یو ځای کې باغ راځي، غالبا دا دواړه دي خیال لري. سوال وکړه زما مور زما د پلار نه د باز هبه زما د پاره او د کم زنه هبه من ماله د مال دا غنه چې بشیرا خاونده در خپل مال نه زما دی زین عمان لسه شی ورکا. خیر دی وخت خدا خبرونه منله دته وګونه کانه کړه خو ثم بداله او بیا خکار شو دته ثم پس د دین بدا خکار شو له زما پلار ته چیرې دی خزم راته ویلی دی او خده چې دی نعمان لسه شی ورکم فوهبها لی نو اگر او بخما تا دا هبا نو یا غلام دی یا باغ دی دی ما تا رو بخ. فقالت نو اغیوی گواری خزا نمهی گی خوا دا خزا پرمیشون چی دی اگر سر تا نرسی چنن دی ولی یو پرمیش پورا کنو سوال تا دو کئی او چې دوه دی ودا پورا کړ غوړې ده نه لږه کیږي تاسو به تجربه کړئ بل را دته درې مخې کوي. تاسو سوال را نه وکړي چې دی زیلمې څه شی ورکه ما ولا ورکه چې ورکه به پکې نور خبره راوستي وینا لارشا او په دې مسله باندې رسول الله گواکا چې هغه پی گواہی ها فقالت زما مور چې لا ارزا زنه خوشاله غم حتا تشهد النبي صلى الله عليه وسلم تر دې پورې چې ته گواکي پیغمبر عليه السلام په دې مسله باندې رسول الله گواکي وای ښه دمو منلا فاخذ نظام اپلار اونی و بیدی لازم لار می اولگی دا زید علاس اونی ولم چه زد رسول الله تلار شو وانا غلامون اوز وروکی علکم فاتا بی ری وستم از فاتا ندی پلار را وستم بی ز چا تا را وستم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تا چه پیغمبر علیہ السلام تیرا وستم نورات ویس چلی وی ما وطر پورا قیصه اکڑا فقالا زما پلار ورتووی چه حضرتو این امهو یقیناً دا دی ماشوم مور نومان خی دا دا مور چه دا بنت رواحا چه اغا دا رواحا لور دا دا عبدالله ابن رواحا خور دا دا دی خپل نامه دا عمره عمرا بنت رواحا سألتنی اغی سوالو که زمانا باز الموحبتی دا بازی حبی لحاظ دا دا دا پارا چه زمان دیزی دا دا دی خپل مال نس بازی حبا ورکا فقال رسول الله و توی نور بچی دشتا فقال رسول الله و علکا ولدن آیاشتا دستا اولاد سواهو بغیر ددنا ددنا دی بغیر نور بچشتا کنا قال نعم اغوی او سیب نور ممشتا قال دا راوی وی راوی راوی دلتا نعمان دی دی ورو که دی فا اراهو زگمان کم پر رسول اللہ بانده چاگت دا سوٹی کیوی قال پیغمبر علیہ السلام وی لا تشهدنی بشیرا تما مگوا کوا لا تشهدنی تما مگوا کوا علا جورن پا ظلم بانده چه دیر بچی دیدی اغا نورو لسنه ورکه او دی یو لپکی ورکه دا مخکتا سو پورا تفصیل سره ویلو نو دا خو ظلم دی پا ظلم بانده ما مگوا کوا او گوره دی زن را دل چه سوک دا ظلم ما میله کوي او تا تا وی چه استاز راشه تا پکی گواشا علکه لغا که گیما گوا که گیما وقال ابو حریز عن شعبی ابو حریز چه دا شعبی نرویت کئی آغل تا دا شعبی نرویت سوک کئی ابو حیان کنا آل تا دا سی دی خوش بل شاگرد تیرویت کئی نو آغا دا سی وی چه لا اشهد علا جور ز گوا که گم نا و زرم باندی زرم معاملہ باندی سا نگوا که گم حدثنا آدم قال حدثنا شعبته قال حدثنا ابو جمرتان قال سمعت زهدم ابن مزرب قال سمعت عمران ابن حسين قال حضرت عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه لوي شان ولا صحابي دي مشهور قال دوي چه قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام وی خیرکم بهتر پتا سکے پدی امتی جابا کے بہتر سوک دی خیرکم بہتر ستاسو چی دی قرنی آغا زمان زمان دا قرنی آغا زمان زمان دا دا دا رسول اللہ زمانا دا دا بعثت نشروع کی گی خان چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیغمبر کو دا دی وقتنا نو دا شروع شوا تر دا دا غا پوری چی آخری صحابی جان دیو سکم دسو ہجرے پورے نانا گاو دا مسئلہ وان نو خیر و قرنی بہترین چی دی خیر و کم بہتر ستاسو قرنی اغا زما زمانه ده دا زما پیره او زما ده زمانه ده غشری ده بهتر دی ثم الذین بیا دویم نمبر بهتر اغا خلق دی یلونهم چا غدوی تا نزدیوی نزدی صحابو تا سوک شو تابعین دام ده بزرگان و زمانه ده ثم الذین یلونهم بیا هغا خلق چا غدوی تا نزدیوی یو حدیث کې راځي بهترین زمانه پیړه دا درې دي د صحابه او د تابعینو او د تبع تابعینو د دې معاملاتو چې تاسو ګورئ تاسو حیران بشئ تاسو به وایي ملائکی وي ملائکی قال عمران دا عمران راوی وي چې لا ادري للته لګرانه خبره راشوې ده زه نه پوهیږم چه اذکرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدو چه آیا ذکر که پس دا دینا قرنین دو زمانی او سلاستن یادری چه پیغمبر علیہ السلام وی کنه چه بهترین را غزمان ازمان زمانه را نبی رستو دو زلوی چه و پس بهتر دا صحابه دا تابعینو دا بیا دا تبا تابعینو دا دا دوی ویلی دی او کدری ویلی دی خود دوی ویلی دی قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام مووی چې د صحابه زمانم ختم شي دا غ بهترین زمانہ دوی مده تابعین زمانم ختم شي چې د صحابه او شاګردان دي ورپسې بیا تبع تابعین راشیدا د صحابه او د شاګردان او شاګردان دام ختم شي نو د دې نه پس بیا بسوی بیا بدای چه ان بعدکم قوما بیا با پس تاسونا یو قوم راش دا دی خیر القرون نپس با براش یخونونا اوی با خیانتون و دوکی کئی سخ دوکا مار بای پا طول علاقه که با چرت دست سری نمی لویگی چه ستا پا آغا با نیتماد راش یخونونا اغوی با خیانتون کئی ولا یعتمنون او پا اغوی باندی با ادبار نشی کولی و اغوی باندی با ادبار نشی کولی کاسو خو معاملی کوئی کنا زما خیال دنن سبب هم ناسی چه چر تپسلو که با یو پینزه کسا دسی چه اغا با قابل اعتمادی سبب اعتمادی ورن نطول گرد ورش ولا یعتمنون او پاغوی باندی با ادبار نشی کولی و یشهدون او اغوی با گوی کئی ولا یستشهدون او داغوی نبا طلب دا گواهی نشی کولی تا با ورطنی ویلی چه راش ماما ما دا گویو کا او دی با رازی در تا با ویزه دا گوی کم و یشهدون او اغوی با گوی کئی ولا یستشهدون او داغین بطلب دا گواه نکیگی تاب و تنی ویلی تابت مطالبه نی کلی چه کاکا راشا مال گویو کا او دیب ام دسی را مخی مخی تکیگی چه زده لگوی کم من خود پیخور عدالتونو تنیو تلی خود اصوک چه تلی دی چه عدالت که مسئله راشی دا گواه او عدالت ته ننوزه تنگ بدی کی خلق یو بدر تا وی زده لگوی کما بل ودر تا وی زده لگوی کما خالی پیسه وار کن دا گوی هم دلکی چه دا طول لندی کتل داده ده نو گوی با کئی بلکل دا خدای نبا نیریگی ولا یستشهدون او دا غوی نبا طلب دا گواه نکیگی دیزن اصلا معلوم شوا دیزن دا معلوم شوا چالکا کم پوری تانا چا مطالبه نی کلی دسته معلوم شوا تا گوییو مکاوا دسته معلوم شوا کم پوری چه تانا مطالبه نی شوی نو تا گوییو مکاوا تاسو تا ویوزای که راشی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی پا تاسو که بهتر سره آغا دی چې مطالبتی نی شوی او دی گویو کی پوئی گی پتاسو کی بہترین آغا دی چې مطالبتی نی شوی او دی دغو کی گویو کی آزین خدا معلومی گی چه تانا مطالبه نرشو یو تور پاسی و گویو کی دا بہتر دی او دی زن دا معلومی گی چه نتچانا مطالبه نیشو او دی گویو کی دا بیکار دی دا خراب سڑی دی نمون بسکو اللہ دی پا دی علماء رحمو کی ما دی چه دا بازی مسئلی خطا سو دا دی علماء گو رئی کنا نو که پا خلی نوی زړه به در ته وی چې رب د دوی په دې قبرونو باندې خپل باران د رحمتونو وکنه اکابر دا وی اکابر وی دا دا زه زه پورې خبره ده خان مسله داسې ده چې تا ته دا معلومه یو سړی کیس دی او تا ته دا معلومه ده چې دا سړی خبر دی چې پکې ګوا دی مدلی او دا یو سری کیس تی او پا دا کیس که دی خبر دی چه محمد علی پا که دغا دی گوا دی بتا پتا لگی خود دی تانا مطالبه نکی چرا شما دا گویو کانو دل دا گوی مکوا اجیسا پوشوی یو سری خبر دی چه پا دی مسئله که دا دغا دی خبر دی خود بیان تانا مطالبه نکی چرا شما دا گویو کان نسو چل بی مزا یو آغا صورت تی چه سری دعوه اکرا عدالت و تا وی گوارا والا آغا مند تل وی گوا پسی آغا تا دا پتا نلگی چه دام پک دا گوا دی دل تا بہتر دارا چه تا ورپاسی و دا گوا کی پا عدالت کی مسئلہ دا عدالت و تا وی گوان را والا آغا غریب سر و سا گوان و تا معلوم ندی چه سوگ دی خطا پا که گواوی تانا چه مطالبه نیشوی نو دلتا بهتر داره چه دور شیو دواو که گویو که استغفر الله خدای دی خیرو که چه رستو بسی که دا چنن دا ما شمان پیدا دی و دا دوی نویا پیدا شی چه بسی وَيَنْظُرُونَ او دیبا نظرون کئی منختیبا کئی وَلَا يَفُونَ او پاغ نظر بانده با وفان کئی اللہ که زما دس کارو که زبا دس او کم نظر او کی بے پروان ساتی نظرم دیتا وی چه غیر واجب شی پزان بانده سکی واجب کی و یو و یظهر فیهم السمن سمن دغت وی سربوالی دخا غطوالی دلت مراد دغطوالی نا اسباب دغطوالی دی سمن وی سربوالی تا ما بی دلت مراد دا سربوالی نا اسباب دا سربوالی دی اسباب د سروبوالی سوی کسرت الاکل دیر خوراک بس دس خلق برایشی چه تمام توجه به خوراک بس خوراک تا که تا سر خبره کهی علک سر بانده اخورا خو که ما سر کهی اخورا که دوست سر خبره کهی اخورا لکه وعده ده کرده سر بانده اخورا لانه کار ده کرده را بانده اخورا تمام توجه بس دیتا نه دین نه خبر نه ده مسئله نه خبر بس اخورا او اسکا چه حج تلال شی عمره تلال شی التن بیادان چیوی ده را بانده و خواله لو ده را بانده و خواله لو ده و نکره و ده و نکره لکه ده سکوی ده حج پا مسئلو که ده عمرو پا را ده که سفرنو که ده خبری مکوی خان مدلی پوشوین و یزهرو او ظاهر بشی فیهم پدوی که از سیمنو شوق دا خوراک سیمن دا غطا وی سوربوالی تا مطلب داره چه خوراک بڑیر کئی بس کل توجه اکل و شرب بس حدثنا محمد بن کثیر قال اخمن سفیان عن منصور عن ابراهیم عن عبیدت عن عبدالله رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن مسعود روایت کئی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام نا قال پیغمبر علیہ السلام وی خیر الناس بہترین دا خلقو قرنی اغا زمان زمانه دا دا زمان دا زمان خلق چا اغا دا صحابه زمانه دا دا بہترین خلق دی علاکا معیار دا تکی دا کوئی معیار دا حق صحابه دی خوا تاسو وای زی او عمل جوړوم د چا پشان دی جوڑ کم صحابه دا بوری ایمان جوڑ کم د چا پشان دی جوڑ کم دا صحابه پشان د رسول الله سره محبت کوم څنګه کوم هغه سې کوي چې څنګه صحابه هغه ادب او هغه احترام اره ثم الذين يلونهم بیا هغه غلط چې دوی ته نږدې دي چې هغه تابعین دي او ثم الذين يلونهم بیا هغه خلق چې دوی دویمه ډلې ته نږدې دي چې هغه تبع تابعین دي او چې دا تبع تابعین دغه شي کنه رستو شي لاړ شي وری دیندار سره په قسم کې ډېر احتیاط کوي خان ستاسو د لنډی کوتل خلک دي ډېر خلک داسې دي چې قسم راغلی دی معامله ورته پرېښې ده ویې لکه قسم نه در کوم یو سړی دی قسم ورته راشي ویې لکه قسم ورکه نو دې د هغه قسم دونه خیال وساتي وایي زه بس قسم نه در کوم مړه پرېږده یا ده ته وایي قسم وکړه دې دا قسم دونه خیال وساتي وي بس ته چې سمانی هغه منم خو قسم نکوم لیکن گوی چې شهادت کې خلق چې نیکان خلق چې عدالت ته پیش کیږي نشپال زال ځان سره دا خبره کوي چې دا چته کې غلطیا پکې رانی شي غلط شهادت ونه کم لیکن ځنه وخت به دا سره راشي چه نبا سوک ده شهادت خیال ساتی او نبا قسم قسم نبا شهادت مخی کهی او ده شهادت نبا قسم مخی کهی پرواه بیمنی خا سم یجی او اقوام بیا براشی خلق تسبقو شهادت وحدهم رواندی کیگی با گوی ده یو ده بی یمینهو ده قسم ده دنه و یمینه او قسم ده ده برواندی کیگی شهادته ده شهادتنا ده قسم نه بمخ که گوی کی او ده گوی نه بمخ که قسم کی مطلب داده نه با ده گوی خیال ساتی او نه با ده قسم خیال ساتی پتی زیب ورزی قال ابراهیم ابراهیم وی آغا سنت که تیر شو کنه ابراهیم ده عبیدالله نرویت که ابراهیم نخائی دیتا گوری خواه ابراهیم وی من بخپل و مشران و والو چه داسی مموی با خدای قسم چه دا کار دسته دی اسی مموی با خدای قسم پلار برا لپلاک مشران و با والو دا با خدای ما یاده وی قسم دی پا لا وعده چه دا کار دسته دی تق به منگ لراکو بیا بم عدد شی عددو نو چه عددم شی نو بیا با پا دروغ قسمونه کوي نو دا دی وجه نه اوس نه دا بیزای دا غمه کوئی چه پا خدای قسم چه دا سیدن دا خدای وعده چه دا سیدی من با ولو چه دا خبر کولی مشران و پا دی بانی والو چه بیا با ماوی دا عدد جوشی بیا با پا دروغ دا کوئی وکانو اوز من دا مشران یزریبو ننا چاوی با منگ وحلو علی شهادت ای کنگا الله گواهی چې دا کار داسه دی چې ورو به مونږه سی وی ول عهد یاد الله وعده چې دا کار بد سی په دې به مونږ وهلو چې با دا بم بیا د شي چې غړ شي بیا بم دقه سی دغه کوي په دروغ کوي باب ما قیل دا بل دی دا باب دی دا خبرې چې کوم ویلی شوی دی فی شهادت زور په گواهه دروغ کې گوی کې او پا دروغ گوی که نو دا سمره دقا دی گناهون کبایر خودیر دی خو پا کبایر و گناهونو که اکبر الکبایر دا غطو نا غط گناهون امام بخاری تاسو تا باوش ماری و سو دی پاقی که یو دام دی چه پا دروغ گوی خب وی که چه دا مسئله دا سنه دا او تا لار شه دالت که ویچه شه دو شهدی ویم چه دا شه دا داری فدروغ گوئی تے. ها دا باب ما قیل فی شهادت الزور, دا باب دے داغی شویلی شویلی پا شهادت دا دروغو کی. علکا پا دروغ شهادت دا دیر لی گنا کبیر دا ولی لقوله تعالی دا وجد دے قول لالانا اللہ شد عباد الرحمن بیان کئی دا اللہ بندگان, نو دا اللہ دا بندگان صفت سرے والذین دا اللہ بندگان حق خلق دی لا یشهدون الزور چاوی نحاضری کی دروغو تا غلط زینو تا نحاضری کی خود دا مطابق ترجمہ دا سے دا لا یشهدون الزور چگی جوی نکی دا دروغو عباد الرحمن اغا دی چا اغا پا دروغا گوی نکی نو کچا پا دروغا گوی اکرا نو اغا دا عباد الرحمن نووتل. دا یو مسئلہ دا. دو مسئلہ نمسئلہ وکتمان شهادہ او پتول دا گواہے. علکا پوئی گی چستا مخ کے دلتا سری سری وشتے سری او اس خبر لال عدالت تا تاسو مخیم ویلیو او تگا وی عدالت مطالبه او گیشه لکه دا سره چاو جلی دی پولیس رایشی او ستا مخ که کار شوی دو تا دا شهادت پت که نلکه چه شهادت پت که نو عدالت پسنگ فیصله که منگا بی آوائیو کنه مالا بس سره ویشتا و پری خود نو چه باقصو گوی نکه نو سنگ بیدغه که نو وکتمان شهاده او پتول دا شهادت دا دی سمر گناه دا ولی وقوله تعالی او دا قول اللہ دا دلیل دا دے دے چھے گوئی پتھولو دا گناہ دا ولا تکتم الشہادہ تاسو شہادت او گوئی مپتھوئی ومن یکتمها او چاچے پتھکڑا دا گوئی نو اندامون اسکے چھفا انہو آسم قلبہو بے شک گناہگار دے زرداغو واللہ بما تعملون علیم اللہ پاک پاگا کارونو چه تاسوی کوئی خبر دی. تلو دا سنگل سورت نساء کی وَإِن تَلُو أَوْ تُعْرِدُو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَإِن تَلُو او کشر تاسو تاووی او تعریدو یاد شهادت نمخ گرزوی چه شهادت نکم نو تعریدو شهادت نمخو گرزوی وپش شهادت نکوی دا خوش داگه دی او تلوی یا جب تاووی نو جب تاوول سدی دا تلوی کنه تاووی سش تاووی نو دا غزه امام بخاری دغه کوي چې تلو السنتکم تاووی جبه جبه تاوی جبه تاول دیتا وی یا پا شهادت که جبه تاول دیتا وی شهادت که لگیای ناگا نجبه پا که تاو که تاو داده چه غیر خبر روالی شهادت که دن نکی پا شهادت که یو خبر نشتا و تا غیر خبر روالی دا غیر که چرت ساروتم کتلی دی صحبی چی لگی خوراک کئی پا شریکا نو چه چرت خشی دی اگر جبا ورطو که سیدان تیلا دا غیر که مدلی پا شهادت که جبا تاواوی یعنی غیر خبر روالی دا غیر که دن نکی سو که دلت امام بخاریم دا مانا کئی لیکن زنی مانا دا دی کئی فیصلی پا فیصلو کی جب اتاو کی فیصلہ کی لگیائی لیکن پاکی غیر خبر را دن نگی حدث عبداللہ بن منیر سمیغا وحب بن جریر عبد الملک بن ابراہیم قال حدث شعبتو عن عبداللہ بن ابی بکر بن انس زل عنہ قال گوه حضرت شعبه ده شعبه شاگردان بیاندازی دی خان خوب دی سند که یو وحب دی او یو عبد الملک دی خان دو شاگردانی داشو و رست بیا نورم شماره حضرت انس وی سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم پختنا اکڑی شو دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام نا عن الکبائر دا غٹ گناہونو کبائر جمع دا کبیرتون دا غٹ گناہ سوال اکڑی شو دا رسول اللہ نا عن الکبائر دا غٹ گناہونو نا فقال نو رسول اللہ و توی غٹ گناہونو خو بے اندازی دی خوش دا دیر غٹ پکی دی کنا اکبر الکبائر وغدا دی الاشراک باللہ دا اللہ سر شریک کول دا اللہ سر شریک ثابتون دا اکبر الکبائر دی وحقوق الوالدین او مخالفت دا مور او پلار دا سکارونہ کے چپاغے بانے مور او پلار تا تکلیف رسے دا گناہ کبیرہ دا او پا گناہ کبیرہ کے بیا غٹہ گناہ کبیرہ دا وقتل النفس او بل وجل دا نبنی آدم پناہ کبانی سو قتلول وشہادت الزور او بل شہادت دا دروغو دا دروغو کول دا گناہ کبیرہ ندا پا گناہ کبیرہ کے اکبر الکبائر دی دا غٹونا غٹہ گناہ تا سووی کنمائی تووی چی دا شعبہ شاگردان سوک دی دوری اسے وہور نورو تابعہو متابعت کرے دے دا وحب التا وحب متابعت کرے دے دا دے وحب چا غندرون غندر و ابو عامر دوا و بحزن حضرت بحز و عبد الصمد او عبد الصمد دا سو شو دا سلور شو نسالور دا شو او دو آغا شو نداش پک شاگردان شو خا عن شعبه چه غره وید بچانه کئی ده شعبه نه حدثن مصددن کال حدثن بیس المفضل کال حدثن جرعری غن عبد الرحمن بن بکرا غن ابیه قالا دا جرعری تا گوره خا جرعری چه روایت دا عبد الرحمن نکئی نو پا عن سره کئی خا پس سره کئی عن سره عن عنا را عن ابیه دی روایت کئی د خپل پلار نچاغا ابو بکره ده دا آغا ابو بکره پرون تیر شو که نچاغا شعبه مغیره بانده دا غلق گولیو تهمت نا دیر بزرگ صحابیو قال ابو بکره وی بکره سرخ ده وی سرخ دا تاسو پا دی کوی بانده نی تلالی چا دا سی تاو ویه و اغا پلی تاوی گه بورکرو باسه بکرا دیتا وی تایف نده تایف کل چه غزوه هونه نشو او شکست کافر او خور نو کافر دوی سیشو یو او تاس علاقه و تاوی دی او تاس خور تا لارل او سا لارل تایف تا نو رسول الله دا تایف خلکو پس لار نو تایف خلک تی پا قلادانو که ننواتل نو دی پا دا گرگری بانده یا لغشه دی راکوش رسول اللہ تا نو بعد زده نما بیاد آغا شوا ابی بکره ورنه یاد خپل نوم ده نفیعه قال ابو بکره وی قال النبی صلی اللہ علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی الا انبئکم ایاز خبر ندرکم تاسو تا بی اکبر الکبائر فاغل دیر غط دا غط گناهونو یو خو کبائر دی غد گناهونا خوش پا غدو که بیا غد گناهونای داغی خبر ندار کب سلاسنو دا خبر رسول اللہ سوزل اکلا دری پیره دا خبر اکلا ز خبر ندار کم تاسو تا پاک برول کبائر ز خبر ندار کم تاسو تا پاک برول کبائر ز خبر ندار کم تاسو تا پاک برول کبائر دا دی دا پارویش دا خلق توجه سی کی قالو صحابه و توی بلا ولینا یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول نقال رسول اللہ وی چه اکبر الکبائر چه دی الاشراک باللہ یو دی شریک مقررول دا اللہ سر دا خود سی گناہ دا چه یو گناہ دا دی سر نبرابریگی دا خود رلوی دا غدا ووقوق الوالدین اول مخالفت او نافرمانی دا مور و پلار خیر رسول اللہ بیان کئی خدا سے داسے ڈڑے والے گا داسے اکبر الکبائر سدی الاشراک باللہ دا اللہ سر شرک مقررول وحقوق الوالدین او نافرمانی دا مور او پلار دڑے والدہ خوش دا دریم خبر را للا نو دا دریم خبر دا زیاد احتمام دا پار راکین استو چکلا یو خسری دڑے والی و خبری کئی خوش دا یو احتمام خبر راش نظر را لگشن کینی کینی کنه کینی اشتم نگل دا سو کش پت شوی دی خیر ده ده ده کل خوش درین بیانولا نو وجلسا رسول الله را کیناس وکان متکی انا و مخی دیسه و تکیه و جنگی و مخی شده دو خبر کل داسه تکیه واری و خوش ده ده درین خبر بیان را غی نو ده احتمام ده پاره را غشو را کیناس دا زکا کئیش اکثر خلق پدی که مبتلی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی علا خبردار یو بل شمدی و قول زور درو خبر علا خبردار درم اکبر الکبائر سوی و قول زور خبر دا دروغو مراد دا خبر دا دروغو نسوی شهادت نمرا ده علا وقول الزور علا وقول الزور علا وقول الزور خبردار دروغ خبره دروغ خبره دروغ گوئی دروغ گوئی نمدس شروع شو لگیاو لگیاو لگیاو ده ده ده پاره لگیاو چه ده خلکو تا ده معلومه چی چه ده خبره گوله دیره محتمه ده فما زالا یو کر روها نو همیشه رسول الله چه بار بار ویل دا دریم خبره تر دی پوری چه منگوی کاش چه رسول پاک لک خاموش شی دکه زان استره که دا سوشو حتی تر دی پوری قلنا منگ اوی زرکی لیتا ہوش سکتا کاش چه رسول الله چپ شوی وی منگ تا خو بیان کئی خو زان بل پل استره که مردی ما دا تووی کنا چه جوریری ری آید دا عبدالرحمن نکی نو پس سره کی عن سره دا پا عن سره چشی نو دیتا عنعنه وی عنعنه که اکثر احتمال دا قطی وی چه منس که دا غر ارزیده لی راوی نو دیتا تا دا غر کئی چه وقال اسماعیل ابن ابراهیم اسماعیل ابن ابراهیم التا سوکو التا کسی دین استاس و خیال بشر ابن مفضل دا جوریری نرویت کئی کنا اسماعیل چه روایت که این وقت اسی وی حدثنا الجرریو قال حدثنا عبدالرحمن لیلتا حدثنا تکراغ این وقت احتمال دقات اسو شو اختم شو باب شهادت الاعمى دا باب دی دا شهادت دا گواه دا لن الک لن سر راشی او پا یو معامله کی گوئی کئی دا جائز دی که دا جائز ندی دی امام بخاری رحمه الله دس معلومی گی چه دا مسلک دی و دا امام شافیم دی چه شهادت دا آما بالکل صحیح دی شهادت دا روند اگه بالکل صحیح دی زمان حضرت امام سید اگه وی شهادت دا آما لا یجوزو دا سی نده روم ماما توای لکتا پخپل زان نبینی نی بل بسو بینی امام شافی رحمه اللہ و دا امام بخاری دار آیدا چه شهادت دا آما یو روم سر وراشی و پیوکیس که شهادت کئی وی بلکل دا سی حضرت امام صاحب زمون چه کم متقدمین دا غدی اغیب ای سی نده لیکن استاد سے بموی متاخرین دا وی او دا دلیلنم دا بیانی گی معلومی گی چه کم خبر چه تعلق دا اور دو سر لری نو پا دی که شهادت دا آمال سیده کم خبر چه تعلق دا سر لری قسامو دا اور دو سر نو پا دی که شهادت دا لن سری سده اوز یو سره ده خزه په داوا کوي چې دې خاون زه طلاق کړم او خاون وای ما نه دا طلاق کړی او لون ما مارشی او هغه وای زه غوي کوم چې دا طلاق کړی دا نو تبو تاسو وای چې تاري درې نه به دا وای د طلاق مسله دې لیدو نه دا طلاق مسله ده غره نو ریدو دا او لون چې سونه خبره اوري نو غوري منګو تاسو دونه هغه نو ورو خدای دې چې لګو خیاري خیال لري کما خبره چې تعلق د تسامو سره لري یا یو بل دغه دی دا خبره د په حالت د صحت کې اورېدلې ده په حالت د صحت کې دغه خبره دې ته غواو بیا دې لین شو او دا روندې دلونه پس بیا دې ادا د شهادت کړي دا سیدی تاسو دوه کسانو معامله وکړه پدې معاملې کې یو سړی را وسته چې له کته غواشه دې ته حالت د تحمل وایي غوا کې دنو دې روغو بیا چې ستاسو جګړه پیدا شو نو هغه چې را وسته هغه غریب لږ شوی وون شوی نو هغه لون دا وایي چې اشهد شهیدی ویم چې زه کله روغم دې کسانو دا مسله وکړه نو دا دغه دی کم شهادت چې تعلق دا اورېدو سره لري کله خبره دار چې دا صحیح دی یا کومه خبره چې د په حالت د صحت کې معلومه کړي خو ادا د شهادت پس لوندواري نه کوي نو دا صحیح دی و امره او معامله درون درون معامله به څنګه کوو د خرڅول کوي اغسل کوي نور تصرفات کوي چاته شی ور کوي چانه شی اخلي و نکاحی نکاح درو سړی د خځې سره نکاح کوي ګوره دا ټول مسلې امام بخاری دلیل د دې ګرځي چې ګوره دا غني لکه صحیح دی خان شهادت یو سړی په سر ګړون دی او دې ورته وای و سره نکاح وکي خځې سره نورون سړی چې د خځې سره نکاح کوي نو څنګه دی اسې راغی ستاسو دا حشم وی د شپې کور که ډیر خلک دی رون ماما دا خزی خبره ووری چه دا خوز ما خزه دا نو دی پی لاس واچه او را خبره ووری دا کنه او لاس پی واچه یا کوروالی و سرکه دا جایز دی که دا جایز دی سری خزه کرده نورون خو خپل خزه نبینی کنه نو چه دی ورا غدا سی گوته پی والی نو آقای و سر خبره اکری نو دی وی وی خدای گوده خو زمان دا گره آخزه دا گوره دا آقا پاوری دو بانده اعتمادو که نو دی لال کوروالی و سر اکر دا کوروالی للا جایز دی کنه دی جایز ولی ولی جایز دی زکر دا دا خبره واری دی نو چه پا خبرو اوری دو سر دل دا کوروالی جایز شو نو خو پا خبر اوری دو بانده دل شهادتو اغم نگا شو کنه صحیح شو و انکاهی یا بلتا پا نکاح کول رون ماما را پاسی رون ماما او خپل لور خپل خور بل پا نکاح ور کئی دا جیز دی و مبایعتی او خرسول اغسطل دادو خرسول اغسطل دادو دا جیز دی شادتم جیز دی و قبولی او قبل دل دادو فی تازین فازان کی وغیره یا قبل کی سار روشه دا او رون ماما ازانو کی درون ازان شهادت داده دی چه خلکو سبی او خط تاسو پاگه باند اعتماد کوئی کنه کوئی ریچه بنده که حضرت عبدالله ابن ام مکتوم په مدینه منوره کې بچ سحر اذان وکړ رمضان کې داغه په خبره باندې به خلکو اعتماد وکړي چې بس سبي روحت نو ادا کړي چې د سبي دره خطو په باره کې تاسو اعتماد پړون باندې کوي نو خو په نورو کې هم کوي کنه وغيره یا بل څه وما يعرف بالاصوات یا اغه معاملې چې هغه په جندل کېږي په اوازونو پاوازونو پیجندل کیگی یعنی تسامو سره تعلق لري واجاز شهادته اوس هغه خپل دلیل بیانوي او جایز کړی دی گوی دا رولا چا جایز کړی دی القاسم حضرت قاسم دا د مدینې منورې لوی فقیه خل لوی دا د حضرت ابو بکر صدیق نسی دی قاسم ابن محمد والحسن حسن بصری دا هم جایز کړی دی وابن سیرین محمد ابن سیرین هم جایز کړی دی والزهری آغا محمد ابن شهاب زهری اغم جیس کرده ده و عطواء او عطواء ابن رباح دی طول دا جیس کرده ده وقال شعبی امام شعبی وی چه یو تکی پکیه ده ارلون نا چه دا عقل اخیاری اکثر دا فیزان دیر اخیاری وقال شعبیو امام شعبی وی یجوز شهادت یجوز او پس ایسا شاید مدلی شهادتو ری کنا دا بیا سیدی دا دل تلکتیک ندی اغس و یجوز شهادتو دلتا شهادتن دی جیس کی گی شهادت دلون جیس کی گی شهادت دلون کلا ازا کان عاقلا کلا چیدی اخیاری کلا چیدی اخیاری وقال الحكم او حكم سوي رب شيء غير شيء ندي تجوزو چه اسانتیا کولی شي فيه باغي کې دا تجوزو بده مجهول سي کوي حضرت حكم سوي دام نو د محدث دي رب شيء غير شيء نداسي دي چه تجوزو اسانتیا کولی شی تسامح کولی شی فیه پاغی کی یو مسئلہ ده شهادتم ده خا وقال زهری امام زهری با پدیز زور لگو محمد ابن شهاب زهری چه درون شهادت دا سیده یو رس چا و سر باسو که باس نو دیو تاوی عبدالله امن عباس سیم نده دی پا خیر کلو نشبه و ورطوی یا لکا عبدالله ابن عباس چه پا یو خبر بانده شهادتو کی نتبه نمانی نا عبدالله ابن عباس سب شهادت آخو دا کانی کرخا دا نا عبدالله ابن عباس آده پا سر گلون ده چه آگا راشی و شهادت کی نتبه قبله نا دا سمرا لوی هستی دا ارائیتا تخبر را کمال رخبل مخالف توی ارائیتا ابن عباس تا خبر را که ما تا دا عبدالله ابن عباس نا لو شهده که اغا گویو که علا شهادت ان پا یو گوئی نو اکن تا ترد دوهو تا به واپس که دا عبدالله ابن عباس پشان سلی دا اغا شهادت بتا دا اغا که ولی تاسو بوای اسه چلو عبدالله ابن عباس روندو سو ویو معمولی روندو وینا معمولی نا چی روندو سنگا وکانا ابن عباسو او عبدالله ابن عباس د د بروجوا د عبدالله ابن عباس بروجوا نو چې کله به د نور د پریوتو وخت شو نو د به یو سړی مقرر کړ چې هلکه نور ته ګوره هغه به نور ته کتل چې نور به پریوتل نو ده ته دې ووی چې حضرت نور پریوته وګوره هغه د عبدالله ابن عباس صاحب ما ته ګوره په قول د نور په پریوتو کې د سړي په خبره اعتماد کوي که نه کوي چې نور پریوت نو چې دغه دی ده د نور په پریوتو کې ته اعتماد په قول د سړي کوي او تا له روژه ماتول جایز شو نو خو دغسې چې د چا خبره دې واورېده او شهادت کوي نو هم دغه دی جایز دی سبی نه دی سبی کې د سړي ته وي چې هلکه سبی صحیح کوه د به خوراک او سکاک کو خو چې چا به ورته ووي هغه سړی بیا مقرر کړی و چې حضرت سبی راوخت وایي ښه روژه به یې بنده کړه اوس هغه دې ګوره عبدالله ابن عباس به خبره واورېدله د سبی د راختو د به پې عمل وکړو نو څنګه چې د سبی راختو کې هغه دغه کولی شي په نور پریوتو کې کولی شي نو که تا نه یې خبره واورېده او سبا شهادت کوي هم کولی شي ښه وکا نو دی یبعث رجلا هغه به مقرر که یو سړی چې دا کنور ته ګوره چې پریوزی کنه اذا غابت الشمس او چې کله بنور پریوت هغه سړی به وته وی حضرت نور پریوت نو افطر دا به هغه په قول اعتماد وکړو روزه به ما تکړه ويسأل عن الفجر او دا به پوښتنه کوله د سبینا سړی به مقرر کړي ولکه سبې خو بنی راخته لې دی خوروندو فیزا قیل کله به چې تویل شو فیزا قیل طلع حضرت سبې او خطو ويخا نظر به پاسې د دو رکعت سنت به وکړو صلی رکعتین دو رکعت هم وکړو اکابه وی د سحر سنت نه وي چې سبې روخیږي یقیني نو په اول وخت کې کول دا سنت طریقه وقال سليمان ابن يسار بل سليمان ابن يسار وي استاذنت على عائشه ما اجازه وغختل په حضرت عائشه چې حبيبي ستا کور ته درشم فعرفت صوتي اغه زما आवाज او پیجن اوس ګوره حضرت عائشه زلیدل نو مې خالی بار نه مې आवाज وکړ اجازه دا در شما زیلی دره نیم زما پا خبر بانده زما پا آواز اعتمادو که او ما تا وی او رازا نو او گوره علت حضرت عشا پا قول لسری بانده اعتماد که نو خدا غصه روندم پا قول لسری بانده وینی نو داگا پا خبر بانده اعتمادو که ادو خودو نه نه ما اجازه او گو دا په حضرت عائشه فعرفت صوتي هغه زما आवाज او پیجن نو قالت قالت اغيرتوي چې سليمانو دي اصل کې دا داسې دي يا سليمانو هغه یې حرف ندا غرزیدل له و سليمانا ادخل رازا فانك مملوك تغلامي ما بقي عليك كم پرش پاتي پت ما بقي عليك کمه پورې چې پاتی پتا باندې شه اونس شه دا حضرت سلیمان ابن یسار دا حضرت میمونی د غوخه غلام او دی وسره کتابت کړو تاسو خو ویلو کنه کتابت چې دونه پیسې مال راوړه زبر آزاد کم نو د بازه کشتونه ورکړي او بازه پاتیو خدا بی بی میمونه نه ده د دې دا غلام او دا ډیرو خيار د به د ټولو بی بیانو خدمت کو د ټولو د دې ټولو خادمو نو دا یو ورځ ورله حضرت عائشی بی بی ته وای چې در شما نو دا وته وای او ته خو زمون غلام زمون خادمه چې کمه پورې ټول کشتونه نی پورا کړی ته آزاد نه راځه زمون خدمت کوه هو غره دا تشه مسله د کور ته د ننوتو د خان د پردی مسله نه ده د غلام نه بخزه پرده کوي دا تشه مسله دا ده چې کور ته ننوتل او په کور کې خدمت کول دا مسله ده ولی فإنك مملوك انت غلامي چې ته غلامي زمون خادمي ما بقي عليك شيء انت تمي پورې تا باندې پاتې څه شي ټول کشتونه دې چې ورک بیا آزاد شي یو ځل مسله داسې شوه یوه ښځه راغلې ده تربوزه کې والې دی ستاسو خبرونه سبا بورکه پسې اچولې ده بورکه خاوند سره لانچه ده یا څه بله مسله ده ښځه راشي او په عدالت کې په یو سړي ګوۍ کوي خو هغه ښځې خپل تربوزه کوالې دی او مخې پټ کړی دی شهادت صحیح دی کنه دی صحیح بالکل صحیح مدلی یو خزر اعلی ستا خلاف دغه کوي شهادت کوي قاضی ته لګیا ده مخه پټه ارس کوي تاسو وینه نی وینه خدای په خبره باندې دغه کوي صرف اعتماد کوي نو دغه سه ورون کده یو سړی په خبره باندې اعتماد کی او بیا شهادت کوي هم صحیح دی نو جیس کړی دی څنګه دی و اجازا او جیس کری دی سمرت ابن جندب حضرت سمرا شهادت امرات شهادت دیو خزی منتقبت چاغې تربوزه کوهلی وي او خپل مخې پټ کړی. زه بس ته Thank you.